کسی آدمی کے پاس سے ہو کر آئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. ایسا بہت سنتا چھوٹی سی عمر کی باتیں کیسی کرتی. چلی اس نے جمال عطا فرمایا تھا، وہی فضل و کمال بھی عطا فرمایا. چلیے تو کہ نہیں اتار پوری تو کی ہے. پھر رجل غلط ازا رجل یحمل، کہ میں نے دیکھا ہی نہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. ازا رجل یحمل کی ایک آدمی تم کو لا رہا ہے ریشم کے ٹکڑے میں. چلیے کیا ہجے کرتا ہے مردود کہیں کا بے سمجھ ہاگا، اس کے بعد تو سوچتا ہے کہ اگلا حرف کیا ہے. بے توفیق کہیں کا اتنی موٹی بات تو سنی پڑھی جاتی. پنہا کیا پاگل ہے پنہاگا نہیں اللہ یوں سے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اللہ اس کو کر. انبیاء کے خوابات وہی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ تم آرام اللہ نہیں، جس سے شک معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ کہ یہ مسجد شک کے بھی یقین یہ مسجد یقین ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو کر دیں گے، اور یقین انبیاء کا خواب وہی ہے اللہ کی طرف سے ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ یقین ہو کر رہے گا. نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ مراد ہونے والا ہے تو اللہ دنیا میں کرتی ہے. نمبر تین، حضور کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خواب حقیقت پر مبنی ہے، تمثیل نہیں ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں نافذ فرما دیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسلام الى المؤمنين نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تزويج السيبات. سيبات کی تزویج کا بیان امام بخاری نے نکاح ابکار کا جواب بیان کر دیا، تو اس کے بعد سیبات کی تزویج کا تو بیان فرمایا. امام بخاری رضی اللہ عنہ بسا اوقات ادنا اعلیٰ سے افضل کی طرف چلتے ہیں، یہاں بھی یہی کیا ہے. نکاح افکار افضل ہے نکاح سیبات سے، اور نکاح سیبات کی افضلیت عارضی ہوتی ہے. یہ عارضی سب پیش آ جائے سیبات تب کوئی چاہنے والا نہ ہو، یا اس کے اندر کوئی فضل و کمال کو پوری ہو تو اس کو ترجیح ہو سکتی. چلیے معلوم ہوا یہ اصحاب البنات صاحبات البنات تھی تو ان کا سیبات نسل. چلیے ذات الرقال المشہور. چلیے حیرت ہے آپ کو. چلیے اللہ جاریتن تلائی روحا و تلائی، تم بھی نئی لڑکی سے شادی کرنی تو تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے. بات میں آ رہا ہے تو ظاہر کہا اور تو ظاہر کو تم اس سے ہنستے ہو تم سے ہنستی. تبرانی کی ایک روایت میں تاؤ دوہا اور تاؤ دو تو تم کو دانت کاٹتی تم اس کو دانت کاٹتے. اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ یہ اعمال مطلوب و محمود ہیں. چلیے ہزاری ولی عادی ہا لعاب بکسر نام، ملاعبت سے کا مصدر ہے جو تلاعبہا و تلاعب کے معنی ادا کرتا، اور بعضوں اس کو ولعاب بذم اللام ضبط فرمایا ہے اس صورت میں مانا ہوگا ہوں گے تاؤ دہا و تاؤ دکھ اس سے مس سے لسان اور رشک چکتے ہیں مراد ہوگا فرماتے ہیں کہ شعبہ کرتے ہیں جب یہ حدیث محارف میں اسار سے مالک اور آزاری ولو عابہ کے الفاظ سے سنے تو عامر بن دینار سے ذکر کیا عامر بن دینار نے یہ حدیث سنائی اور اس کے الفاظ کو حلہ جاری تم بلا لوہا اور بلا لوہ یہاں امام شعبہ کا مقصد کیا ہے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلا لفظ لعاب بن اللہ تھا تو ہم نے دینار میں تنظیم کی تحریر کے الفاظ تو طلاع روحا و طلاع رخ ہیں جس کی اصل لے آپ کے اعلان کیا لیکن اتنی کیا استعجاز ہے کہ عامر بن دینار نے صرف اختلاف لفظ کی طرف اشارہ کیا یعنی محارب کی روایت کے معنی ہے ہم نے جو لفظ جابر سے سنے ہیں وہ طلاع روحا و طلاع رخ ہیں چلیے یعنی نام لڑکیوں کا نکاح تراسم لوگوں سے کیا جا سکتا ہے حضرت عائشہ نام تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمسین کو عبور کر رہے تھے چلیے کو عبور تو نہیں کر رہے تھے ہاں خمسین کی حدود میں حلال یہ حدیث صورت مرسل ہے کیونکہ بہت زیادہ آپ بخاری نے صورت مرسل کا اتفاق فرما لیا اور قرین سماج میں ہوتا ہے کہ یہ حدیث یہ حدیث یہ ترجمہ تین مسائل پر مشتمل ہے نمبر ایک بلا منکہ نمبر دو قیم مسائل خیر نمبر تین ما یستحب ان یتخیر المتخیر من غیر جانب امام بخاری نے سب کے اس بات کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث خیر النسائیں رکھنے کی بھی صالح النسائے قریش پیش فرما دی اس لیے کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ قریش کی ساری عورتیں جو خیر النساء تو انسان کو خاندان قریش میں شادی کرنی چاہیے یہ ہے پہلا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں خیر النساء یہ ہے دوسرا ان میں سے صالحات کو منتخب کرنا چاہیے اس لیے کہ انہیں کو خیر کہا گیا یہ ہے تیسرا مسئلہ اور قریش کی صالح عورتوں میں خوبی کیا ہے احناف والا ولد کی صغر اور آف والا ذات کی ذات بچے کی نوعمری میں اس کی حفاظت اور شفقت اس پر شفقت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں سے اشارت نہیں معلوم ہوا کہ غیر قریشی قریش خاندان میں شادی کر سکتا ہے. اور یہ جو یونیٹین حضرت سلمان سے حدیث نقل کی نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال عرب یعنی المعالی حدیث ثابت نہیں ہے, اس طرح بھی سلیم میں اسماعیل مقروف تھے. چلیے باب اتخاذ السراری, سراری کے رکھنے کا بیان. سراری جمع ہے سریہ کی جسم میں سین, اور یہ ماخوذ ہے سر سے. سریہ وہ باندھی ہے جس کو آقا اپنی وتی کے لیے منتخب کر لیتا ہے, اس کو سریہ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف اسماء نکاح میں سے اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ سریہ خلاف قیاب کے ذمہ سین کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر حرہ سے نکاح کر لیا جائے تو اس کو سریہ بکسر سین کہتے ہیں. یہ نکلا کہ سریا بزم سین کو وہ باندھی ہے جس سے اس کا آقا نکاح کر لیتا ہے یا اس کو اپنی وتی کے لیے منتخب کر لیتا ہے, اور سریا بکسر سین وہ کھلا ہے جس سے چپکے سے نکاح کر لیتا ہے. اور بعضوں نے کہا سریا سر بزم سین سے معقول سرور, کیونکہ مالک اس سے خوش ہوتا ہے اس کی سریا کہتے ہیں. امام بخاری نے بتایا کہ اتخاذ السراری جائز. اس سلسلے میں خاص حدیث بھی نقل کی جاتی ہے, لیکن اس سراری پہ نہیں مبارک حاصل ارحام اخروج کرانے, لیکن یہ حدیث بزنی تو صحیح ضعیف ہے, بلکہ وہ پہلی تو اس کو باطل کہتے ہیں اور کہتے ہیں سراری کے بعد میں کوئی حدیث ثابت نہیں. چلیے آتا پجاری ہے تم پتہ بدل رہا تم بدل رہا. اگر کسی نے کسی باندھی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو یہ بھی جائز. مصنف نے اس ترجمے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو باندھیوں کو آزاد کر کے ان کے نکاح کو مکروہ کرتے تھے. کراہت کا قول ابن مسعود ابن عمر انس بن قیل ابن سید وغیرہ بہت سے لوگوں سے مروی ہے, غالباً ان کو حدیث ہو گئی. ابو موسیٰ شریف کی حدیث معلوم نہیں تھی, اس سے معلوم ہوا بعض چیزوں میں ابو موسیٰ کو ابن مسعود سے فوقیت تھی, ورنہ عام حالات میں تو ابن مسعود بھی ابو موسیٰ سے فوقیت تھی. ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا, کہنے لگا میری بیوی پاکستان متورم ہو گیا تھا, میں نے منہ لگا کر اس کا دودھ جو کھینچا تو میرے حلق میں اتر گیا بلا ارادہ. تو ابن مسعود ناراض ہوئے, پھر پوچھا کسی اور سے تو مسئلہ نہیں پوچھا, کہ ابو موسیٰ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بالکل اس کے قریب مت جانا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مثال شریف کے پاس گئے اور غصے ہوئے اور فرمایا کہ یہ رضیع ہے, یعنی بڑی عمر کا آدمی. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ہکا بکا ہو گئے, کہنے لگے لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم, جب تک یہ علامہ صاحب زندہ ہیں مجھ سے مسئلہ معلوم. ایک اور قصے میں بھی ابو موسیٰ شریف کی بات کہہ چکے تھے, ابن مسعود کی ذہانت اور سمجھ کے سب قائل تھے. مگر ابن مسعود ابن عباس کے بارے میں کہتا ہے لو ادرک اسناننا ما عاشرہ من نار، اگر وہ ہماری عمر پاتے تو ہم نے کوئی ان کے دسویں درجے کو بھی نہیں پہنچ پاتا. یہ پھر سیدنا ابن عباس، اسی لیے شافعیہ کہتے ہیں نحن اقرب لأن فقہنا ينتهي الى ابن عباس رضی اللہ عنہ من بیت النبوۃ وابن عم الرسول والشافعی ایضا من بیت النبوۃ. شافعیہ یعنی ترجیح بیان کی اور ایک حدیث میں ہے قدموا قریشا ولا تقدموها رواه الطبرانی. چلیے شاقی خوش ہو رہے ہیں یہاں تو بھائی الحق ان کے جو منہ پر آتا ہے وہ بیان ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں، ہم نے تینوں آ نہیں پڑھا ہے. ماں ہیٹ نگارے بمیں ہیٹ نگارے دستار نگارے بمیں ہیٹ نگارے، قصے سکندر و دارا نقاں دیں اگما بدو حکایت مہرو وفا مپرس بمصطفیٰ در سانخ شرا کدی ہم اوس اگر بہو نرسی دی تمام بھول حدیث مکیندار سادی کی راہ صفا تمہار در اے مصطفیٰ، ہم تو بے مصطفیٰ کی تاریخ. چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا خالد بن صالح الهمداني قال حدثنا شعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع رجل كان عند الوليدة قال لما فاحنا ما مدد فاحنا تعالى ثم اعتقى وتزوجا فلما جلاني واجمع رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن به فلما جلاني واجمع مملوك ادى حكم والده واعتقى به فلما جلاني. تابی نے یہ خطاب اس خراسان انسان کو کیا ہے جس نے آ کر یہ کہا تھا ان من قبل انام اہل خراسان یقولون من تزوج امته فهو كالراكب بدن تركب سيدي. قال الشافعي خدا بغير شيء قد كان رجل يرى في مدن الى المدينه وقال اس سے چھوٹے مسئلے کے لیے لوگ مدینہ سفر کرتے ہیں. سن رہے ہو شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان جتا رہے ہیں، دیکھ میں نے تجھ کو اتنی بڑی حدیث سنا دی اور چھوٹی سی حدیث کے لیے لوگ مدینہ سفر کر کے جاتے ہیں اور آپ لوگ بحر حدیث میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی قدر نہیں. دیکھو اگر نہ سمجھو گے تو تم کو آئندہ جو ہے اس کی قیمت ایسی ادا کرنی ہوگی، رو گے تو معصوم ہوگی، غم کی وجہ سے پریشان کرونا قدری پھر دیکھو کیا ہو. چلیے تعالیٰ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، کسی سے ان کی رشتے داری جو ہاں غلامی کرتا ہے اس کو پوچھے، آپ کسی ادنا سے ادنا خاندان والے سے اس کا تعلق ہو. اسی لیے بہت سے لوگ جو غیر خاندان کے ہیں آگے سے یہ ابن حاجب کون ہے دربان کا لوٹا، ابھی ایک انسان ہے اس کی کتاب آئی ہے، اس کا باپ بگوا ہے دربان ہے. شیخ راغب طباخ کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے گھر والے روٹی پکانے کا کام کرتے. شیخ جمال الدین قاسمی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے گھر والے حلاق تھے، بال موٹنے کا کام کرتے. اور ایوب سختیانی بھیڑ کی کھالیں بیچتے تھے، عبداللہ بن عون چمڑوں کو دباغت دیتے تھے. ان لوگوں کو خدا نے قبول کیا اس لیے کہ انہوں نے نبی کی حدیث کو قبول کیا، اس قبول کا بدلہ پھر قبول مل گیا. جہاں بھی دنیا آئے انہیں پوچھ لو ایوب سختیانی کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے احمق تو نہیں جانتا ہے، ایوب سختیانی امام الدنیا ہیں، صحاح ستار تمام کتب حدیث ان کے نام سے بھری پڑی. یہ کیوں ان کا نام نامی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے. کہ محمد سے وفات کیوں تو ہم تیرے یہ دونوں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سے وفاداری کر کے تو دیکھو، آپ لوگ تو بے وفائی کرتے ہیں. چلیے. وقال ابو بكر لنا بخاصين لنا بمرضى نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخاذ ما اصدقها وبه قال عدتنا سيد المتلد قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم لنا يبا محمد لنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال عدتنا سليمان عن حماد بن زيد لنا يبا قال محمد لنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثلاث كذبات اني سقيم اور بل فعله كبيرهم اور سارا اس کتاب الانبیاء میں آ چکی اور اس سے پہلے کتاب الانبیاء میں سب سے پہلے آئی. چلیے کافر اسی طرح ہوا ہے صحیح المعنى. چلیے بنی ما اسما کے چار معنی کتاب الانبیاء میں ابھی قریباً تفصیل سے ذکر کیے جاتے تھے. دونوں جگہ بیان کرنے کی تھی لیکن چلتا ہوں اگر میں تم میں صلاحیت دیکھتا اپنے نفس پر بوجھ ڈالتا بیان ضرور کرتا. چلیے کر دیتا ہوں دو حرفوں میں. یا تو بنی ما اسما اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ آسمان کے پانی جہاں کے مخازن اور پر جاتے ہیں جہاں چشمے ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ اللہ نے اسماعیل کے لیے ماء زمزم کو ظاہر کیا تھا اور یہ اسماعیل کی اولاد میں سے بات کرتے ہیں، اس سے ان کا خلوص ان سے ملاقات اور قاضی یاد ہیں کہ اس سے خاص انسان مراد ہیں، یہ عمر بن حارثہ ابن عمر بن عامر کی اولاد میں ہیں اور عامر کل قما السما. چلیے امام بخاری کہتے ہیں کہ مہر میں باندھی کے دیا جا سکتا ہے، مسئلہ مختلف ہے. سعید بن مسیب، سفیان بن قاضی، یوسف احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں باندھی کے عتق کو اس کا مہر بنانا جائز ہے، اور حضرات میں ثلاثہ فرماتے ہیں کہ عتق کو مہر بنانا جائز نہیں ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ نسل سے قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے مہر تو مال کا نام ہے. اور حضرت انس کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیتا وجعل عتقها صداقها، یہ مختلف توجیحات کرتی ہیں. مزنی امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، یہی بیہقی قاضی ابن اقسم سے نقل کیا لیکن واقعات جزیہ ہی سے مسائل کلیہ مستمر ہوتے ہیں، اس لیے خصوصیت کا دعویٰ بالکل بے معنی سے معلوم ہوتا ہے. نمبر دو، بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انس کا گمان، اس پر اشکال یہ ہے کہ طبرانی اور ابو شیخ کی حدیث میں صفیہ کہتی ہیں تقنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعل عتقی صداقی. نمبر تین، بعض علماء یہ فرماتے ہیں جیسے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ تعالی کے اس میں حضور نے صفیہ سے بلا مہر نکاح اور صفیہ کو بلا بدل کے آزاد کر دیا تو ان کی آزادی کو ہوا مہر کے قائم مقام بن گئی. حل محل المہر اس لیے کہہ دیا گیا جال پہا صدا پہا. نووی نے یہ جواب پسند کیا ہے اور جمہور کی طرف سے اگر کوئی مقنع جواب مانا جا سکتا ہے تو یہی جواب چلی. وہ بھی نہیں پارا نکلا خدے بس مسائل نکالا نکلا ہمارے نام صاحب جن کو شہر بھی خبرہ بھی ہمارا نصف مارے کے نبی اللہ تعالیٰ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبھی اللہ جالا اس کا پتا تھا وہ بھی جتنا بھی رام ان میں نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پال باب تصریح محسری کے قولی تعالیٰ ان کن بھی حکومت کو پڑا جو نہیں ہوگا ہم نے پڑھ لیا امام کے نزی اور ابن حزم نے امام شافی سے یہی جواز کا قول نقل کیا. اگر چاند شافعیہ اس کو نہیں پہچانتے لیکن کوئی روایت تھی تو ہوگی جو پھر میری جیسا انسان کر رہا ہے. چلی باب تصریح المؤثر لقولی تعالیٰ یہ قوم فقراء المؤمنون. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مؤثر سے نکاح کرنا جائے یہ ترجمہ اس ترجمہ سے اہم ہے جو صفحہ 769 پر آ چکا باب القرآن اسلام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي صالح بن سعد الثاني رضي الله تعالى عنه قال جاء امراة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسلام میں کل بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ام شریف بنت غزیہ بنت بلدان تھی. فقال يا رسول الله شئت احب لك نفسي فانظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا الرقيه وصفه ثم تعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراته فقال فلما رات المراه ان لم تكن لك بها حاجه فزوجني فقال وهي مسلمان کی کیسی کمزور حال. صحابیہ حضور پرکھنے کو پیش کر رہی ہیں جب آپ کی رغبت نہ ہوئی تو بیٹھ ایک غریب فقیر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو حاجت ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ تعالی عنہم. فقال وعلى عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله. فقال نبي لعليك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولا خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاري. قال سالم ما له رداء من حديث معلوم قالوا لكن بتجاري شافية في سلطة اور باقی امہ کراہت کے قائل ہیں کہ بریدہ کی حدیث میں وارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو لوہے کے انگور پہن لیا اور مالی اراج حلے کے لیے براہ مار. لیکن کہاں ابو داؤد کی وہ روایت اور کہاں بخاری کی یہ روایت دونوں میں کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ روایت ارجہ ہے اور اگر وہ روایت ہو بھی تو اس سے محمود مراد کراہت تنظیم ہو سکتی ہے یا اس کو ابتدا پر محمود نکالا جا سکتا ہے کیونکہ حالات یہ بتاتے ہیں راہبہ کا حصہ بعد کا ضرور ماں پسنا بھی زاری کا ان لبی سو لگے کنارے ان میں شین وین لبی سو لگے کنارے ان میں شین فجر کر اجر عطا الا قال ما بھی سو ما کی بات ہے میں جائز سمجھتا ہوں لیکن خود عمل نہیں کرتا. اختلاف علماء اختلاف حدیث کی حتى إذا قال مجلسه قام قرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا أكد فقال تقرأه نعم ذلك الذي قال نعم قال فقد ملكتك بما معك من القرآن وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأخطاء في الدين اخطاء بفتح الهمزة جمع اس کا مطلب کف کہتے ہیں مسیل و نذیر کو. امام بخاری کہتے ہیں باب نکاح میں کفات کے دین کا اعتبار ہے اتنی سب کا اجماع ہے لیکن قابل اختلاف ہے کہ کیا بس یہی اتنا کافی ہے یا اس سے زائد بھی شرط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بس یہی شرط ہے اور اس سے آگے کوئی چیز شرط نہیں. صحیح امام بخاری کی رائے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ نسب، حریت اور صنعت میں بھی کفات شرط ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دعوے کو اس طرح ثابت فرمایا کہ بہت سے واقعات پیش کر دیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریشیہ کا نکاح غیر قریشی سے کیا گیا ہے. جمہور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مبنی اس بات پر کہ اولیاء نے اعتراض نہیں کیا. بخاری اس نقطے کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس بات سہل کی حدیث پیش کی جس میں وارد ہے ہذا خیر من الارض مثل ہذا. اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث پیش کی جس میں ہے فرفر بذات دین ترغتی. ان دونوں قولی حادیث نے ساری تعلیمات کا خاتمہ کر دیا، اس لیے کہ تعویل مزدور واقعات میں تو چل سکتی اور دوسرے میں چل سکتی. حقیقت بھی یہی ہے کہ کفات کے بعد کوئی حدیث ثابت نہیں. سب سے قوی حدیث باب کفات کی حضرت علی کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی سلاسن لا تو آخر الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والفعیم اذا وجدت لها کفوا. رواہ البخاری فی التاریخ الکبیر والترمذی والحاکم والبیہقی. عراقی سخاوی کہتے ہیں سند الحسن کو کہتے ہیں صحیح و اقرہ الذہبی، لیکن سوال یہ ہے کہ منقطع بنانی تو ہیں. مارا اسنا بہو متصر بیہقی نے لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے اس لیے کفات بریرہ کے قصے سے مستند ہے، اس لیے کہ حضور نے ان کو جو اختیار دیا اسی لیے تو کہ ان کے زوج ان کے کفو نہیں تھے. اور بعضوں میں حضرت واسلہ کی حدیث ان اللہ تعالی اختار بنی کنانہ من بنی اسماعیل واختار قریش من بنی کنانہ واختار بنی ہاشم من قریش واختار من بنی ہاشم رواہ مسلم سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ حدیث باب کفات سے تعلق نہیں رکھتی ہے. ہاں اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی شرف ایک مستقل چیز ہے. امام بیہقی فرماتے ہیں کفات کے بعد کئی حدیثیں ہیں لیکن اکثر اس قابل نہیں کہ ان سے احتجاج کیا جائے. سب سے انسل و عدل حدیث یہی حضرت علی کی حدیث مذکور ہے. حقیقت یہ ہے کہ کفات امور واجبہ میں نہیں ہے، لیکن اس سے خانہ داری کے بہت سے مسائل پر ربط ہے. اگر غیر کفو میں شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے احوال بسا اوقات ناخوشگوار ہو جاتی ہیں اور زندگی کرکری گزرتی ہے. اس لیے خاندان میں شادی کرنا چاہیے. اسی سہارنپور کا قصہ ہے. غالب نے دو پتے تھے، ایک لڑکا تھا حجام کا اور ایک لڑکی تھی عثمانی خاندان کی، دونوں میں دوستی ہو گئی اور شادی کر لی. ایک سال کے لیے نکاح کو نبھانا مشکل ہو گیا، لڑکی کو مجبوراً طلاق لینا پڑی، اس لیے کہ وہ جس خاندان میں تھی وہاں کے اخلاق، اخبار، انداز، گفتار بالکل اور تھے، اور یہاں معاملہ کچھ اور تھا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا مرد ہوتے باہر بیٹھے تو عورتیں اس طرح بولتی کہ ان کی آواز باہر نہ جائے. اب بتاؤ اگر کسی کے گھر کا یہ ماحول ہو اور اس گھر میں ایسی لڑکی آ جائے جو چیخ پکار کرتی تو گھر والوں پر کیا گزرے گی، کیسے اس کو نگاہیں گے، کیا اس کا حل ہوگا؟ اس لیے کفار شادی کے بعد میں واجب نہ صحیح لیکن اصلاح خانہ کے لیے گویا ایک مجرر چیز ہے. پھر کفات کے بعد میں یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ حق اللہ ہے یا حق الآدمی. جمہور کرتے ہیں یہ حق المرأة والأولیاء. چلو وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وبه قال البخاري کہتے ہیں قرآن کہتا ہے فجعله نسبا وصهرا کوئی تفریق تفصیل نہیں کرتا وهو حق جلی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان بن زبير قال اخبرني روت بن زبير عن عائشة عن عبد الله بن عمر بن ابي رضي الله عنه عن شمس وكان من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبرنا صائما قام جاءه الدين تاتيه هند بنت الوليد بن عمر بن ابي رضي الله عنه مولى لامراه من الانصار كما قبرنا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من قبرنا هجره الجاهليه دعا الناس اليه وورث من ميراث اتاه صلى الله تعالى ادعوه لابائنا قولي وموالكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا مولا واقعا في الدين فجاء طلق بنت سهيل بن سهيل بن عمرو بن القرشي ثم العامري وهي امراه ابي حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان كنا نرى سالما ولدا وقد انزل الله فيما قد علمت فذكر الحديث وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمه بن شامل عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زباده بنت الزبير فقال لا لعلك يا رب الحج قالت والله ما اردت الحج لعلك يا رب الحج قالت والله ما اجدني الا وجاء لغات عجیبا اعرابات عجیبا پڑھے میں نے زندگی میں کبھی سنے نہیں. حاضری علوم اما سمے تو حقت چلیے توبہ کر توبہ. تکبر ہے تیرے اندر ورنہ میں تجھ کو بشارت دیتا ہوں تو کچھ نہیں کر پائے اگر توبہ نہیں. بڑے بڑے جو ہے استداد پاک مل جاتی ہیں تیرے اندر کبر بہت. بلکہ گجرات سے آیا اصل میں گجراتیوں کے اندر یہ سب باتیں ہیں. ذرا ان کا کوئی لڑکا عبادت پڑھنے لگتا ہے تو اس کی ناک سگر جیسی اٹھ جاتی ہے. ہمارے اساتذہ کبھی مولانا مرحوم نے تعریف کی کبھی ایک دن بہت فرمانے لگے ان پڑھنے والوں میں باغ گندم ہیں باغ چنے ہیں. میں نے کار مارے کار دہرا دوں گی ہماری تعریف ہو رہی ہے. اور اگر کبھی غلطی پا جاتے تھے تو بس اسے گھما دیتے. جی صحیح دوسرا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ خناس تھوڑا ہوتا تھا دماغ میں. ہر وقت کانپتے رہتے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے کون سی غلطی ہو جائے پا جائیں گے تو چھوڑیں گے. چلیے تو نے کیسے پڑھ دیا اوپر کا اوپر کی حدیث پر میں نے اوپر کی بات چلی ولید بن قطب میں ربیا سے پڑھ اس کے آگے پر وہ مول عمرات مسارت ماں تبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من تبرنا بزن کی راہ جاہ نہ سولے اور اسم نگاسی اکرام اللہ تعالیٰ رضم جاہ بان جاہ قولی موالیکم جاہ بان فمللن جاہ بان جاہ نہ مولن واقن الدین خدا سہرت بن کو سہیل بن عمر کو رشید بن رحم بھی ہے عمرات بن حضرت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ ما كان وسالما ولدا وقد انزل الله في ما قد علمت فذكر الحديث. یہ حدیث امام ابو داؤد کی طریق میں سمجھ لی موصول تقریر فرمائی اور اس میں سہلہ بنت سہیل کے سالن کے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے جس سے رائے قبیر کا مسئلہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے. چلیے احمد یہ پڑھ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة بن هشام قال فقال لا لعلك يا رب الحج قال والله ما اجدني الا وجيئا فقال لا اجدني ما كيف بلغ يا عشير كنصفه لا اجدني الا وجيئا فقال لا اجي واشتركي وقول يا اللهم احل لي غيرك اجي واشتركي اس حدیث سے پاک پڑھ لے پوری کر دو تھی ماہیل اس حدیث سے پاک میں اشتراک کے حد کا مسئلہ ذکر کیا گیا. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے ظاہریہ کہتے ہیں اشتراک واجب ہے، شاہ حنابلہ کہتے ہیں مستحب ہے، شافعیہ کہتے ہیں واہ ہے، حنفیہ مالکیہ انکار کرتے ہیں، مسبقین اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے بعضوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے اور ابو محمد وسیلی وغیرہ کہتے ہیں روایت یہ لفظ ثابت نہیں ہے، سنا چنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام بے لگام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اشتراک کے بعد میں تو یہی ایک حدیث نہیں بلکہ دوسری ابن عباس کی حدیث ہے جو مسلم اور اصحاب السنن نے تخریج کی، تیسری جابر کی حدیث ہے جو ابن خزیمہ اور بیہقی نے تخریج کی، چوتھی اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے جو ابن ماجہ نے تخریج کی، پانچویں زبعہ کی حدیث ہے جو بیہقی نے تخریج فرمائی ہے، اور چھٹی ام سلمہ کی حدیث ہے جو احمد الطبرانی نے تخریج کی ہے، یہ نصف درجن حدیثیں ہیں، اگر یہ سب کی سب ضعیف ہوتی تو میں خط قوت پا جاتی، پھر کوئی بخاری کی حدیث ہے، کوئی مسلم کی، کوئی سنن کی، تو اس پر کلام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نمبر دو، بعض علماء نے جواب دیا کہ یہ زبعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے، اس پر بھی اشکال ہے کہ خصوصیت کا جواب اگر کہ امام خطابی وغیرہ نے ذکر کیا لیکن یہ جواب ناصواب ہے، اس لیے کہ واقعات جزئیہ ہی تو مسائل کلیہ پر دلالت کرتے ہیں، پھر آپ جو خصوصیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہے، اگر یہ کوئی امر واضح ہوتا تو باقی علماء امام شافعی احمد اور ظاہریہ اس کے کیوں قائل ہو جاتے؟ بعضوں نے جواب اور دیا اور فرماتے ہیں کہ اشتراک کا مطلب یہ ہے اللہ جہاں میری موت آ جائے گی وہیں میرا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ توجیہ غیر وجیہ ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ مر جانے کے بعد مر جانے والے سے بوجھ اٹھ جاتا ہے، اور جواب بازوں نے دیا مطلب یہ ہے اللہ جہاں میں مجبور ہو جاؤں گی میرا حج ختم ہو کے عمرہ بن جائے گا، یہ جواب بھی ناقابل قبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی جواب اس سلسلے میں ایسا نہیں ہے جس پر اشکال نہ پڑتا ہو، مگر امام بخاری نے اشتراک کی حدیث پاس ہونے کے باوجود کتاب الحج میں ذکر نہیں کی، یہ غور طلب مسئلہ کیوں ایسا ہے؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم کہ ابن عمر اشتراک کا انکار کرتے تھے، بخاری نے اسی پر اعتماد کیا ہے، اور غالباً وہی ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ شاید بخاری نے اس کو سامنے رکھ کر اشتراک کی حدیث کو دوبارہ کے ساتھ خاص سمجھا ہے، اگر ایسا ہے تو ابن عمر کا انکار قرینہ بن سکتا، لیکن آخر جو لوگ اشتراک کی روایتیں نقل کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں وہ بھی تو صحابہ ہی ہیں، لہذا ابن عمر کا انکار ان کے عدم علم پر مبنی سمجھا جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ اور اشتراک کا فائدہ یہ ہے پھر انسان کے لیے بلا حدی کے حلال ہونا ضائع ہو جائے گا۔ هذا خير من الأرض مثل هذا وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأقطاع في المال وتزويج المقل المسرية مقل قليل المال مسرية قصير المال۔ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے کفات فی المال کا مسئلہ بیان کیا ہے، حنفیہ حنابلہ تو اس کے قائل ہیں اہمال کی اور شافعیہ کی قول ہے، لیکن امام مالک کا مذہب یہ کفات فی المال کا اعتبار نہیں ہے، یہی شافعیہ کا اصح قول اور حنابلہ کا ایک قول ہے. اس کے بعد پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ کفات فی المال، اور دوسری چیز ہے کفات فی الیسار. کفات فی المال تو یہ ہے کہ آدمی نفقہ اور مہر پر قادر ہو. ابھی یوسف کہتے ہیں کفات فی المال یہ کہ نفقہ پر قدرت ہو، مہر پر قدرت ضروری ہے. کفات فی الیسار سمجھا دینا ہے. امام ابو حنیفہ محمد اعتبار کرتے ہیں، امام یوسف اعتبار نہیں کرتے. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہاں کفات فی المال کا اعتبار بظاہر نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں تجوید المقلین مسلمہ. چلیے. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن كير عن هشام قال اخبرني عروة عن قال عائشة رضي الله تعالى عنها ان شئتم الا تفسدوا في اليتامى قالت ان في عهد اليتيمة تكون في اجر ولي اخركم في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها فمنهم من قال ان الا ان يفسدوا في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن قالت واستفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله يستفتونك في النساء الى رغبنا ان تنكحوهن فانزل الله اسلامه ان يتيم اذا كانت ذات جمال ومال ترغب في نكاحها ونصب ونصبها في اكمال الصداق واذا كانت مرغوبه فلا تلزم لكن مال الجمال ترغب واخذ